Witajcie, drodzy moi słuchacze. Muszę wam o czymś opowiedzieć. Otóż kończą się wakacje. No i udało nam się z rodziną na ten ostatni tydzień, nie cały tydzień, wyjechać trochę z naszego miejsca zamieszkania. No i przyjechaliśmy w miejsce. Ojej. W miejsce, z którego mamy blisko. Blisko nieba po prostu. Na moich przedmieściach też nie jest całkiem daleko. Ale tu jesteśmy w górach i tu jest naprawdę blisko nieba. Jest pięknie, mieszkamy we wspaniałym miejscu, na zboczu wzgórza, w oddaleniu od wioski, w pieninach, w sadzie pięknym, w takim starym sadzie, gdzie nie z drzewkami niskopiennymi, tylko w pięknym sadzie z grubymi, wysokimi, owocującymi drzewami. Trochę takim nawet dzikim, gdzie jest trochę takich samosiejek drzew owocowych, które się wysiały z owoców. I chciałem właśnie powiedzieć, że to wszystko, nie mówię tego tylko po to, żeby opowiedzieć o pięknie natury, chociaż ono jest ważnym składnikiem tego, o czym chcę powiedzieć w dalszym ciągu. Mieszkamy pod eternitem, materiałem podobnież, a właściwie chyba niepodobnież, rakotwórczym, niezdrowym. Jesteśmy gośćmi pięknego człowieka, starszego pana, emerytowanego górnika, a w zasadzie to jego teściowej, którą on musi się opiekować, 92-letniej staruszki. No właśnie, jej pod tym niezdrowym eternitem ta śliczna staruszka przeżyła. Śliczne to złe słowo, piękna lepiej. Przeżyła 92 lata i jest całkiem samodzielna. No, on przyjeżdża tutaj z tego Śląska dosyć często właściwie i to jest też niesamowite, ile ten człowiek sobie ma serca, że przyjeżdża opiekować się swoją teściową, która będąc już w tym wieku ma swoje przyzwyczajenia, swoje złośliwości też. No ale wracając do tego miejsca, do tego eternitu i do tego właśnie, no. No i tak, kobieta żyje tutaj długo, jak widać, jak słychać. I myślę sobie, że to wszystko jest w gruncie rzeczy zdrowsze, szczególnie zdrowsze psychicznie, takie życie jest. Właśnie dwa dni temu wyczerpał mi się limit internetu, który myślałem, że mam bez limitu, więc komputer rzuciłem w kąt. Wszystko znormalniało. Nie mówię, że w związku z tym zostanę teraz. Poczekaj, Helga. Łapa. zostanę teraz pustelnikiem. Internet to dobra rzecz. Ale dzięki temu komputerowi w kącie, a może dołączę nawet zdjęcie takie charakterystyczne, co w związku z tym robię. Siedzę na tarasie, słucham świerszczy, czytam grubą książkę, piję z najzwyklejszą w świecie zalewaną kawę, raz rozpuszczalną, raz tak zwaną po turecku. Z żadnych tam ekspresów ciśnieniowych, przelewowych i tego typu. Po prostu najzwyklejszą w świecie czarną z cukrem zalewaną kawę. I to jest po prostu normalne. To jest tak wspaniałe. Jeszcze jeden składnik tej normalności jest taki, że nie jesteśmy tutaj, nie mamy tutaj statusu gości hotelowych, czyli nie jest tak, że płacimy jakąś określoną stawkę za dobę, czy za pokój, czy za cokolwiek. Ma to tą zaletę. Nie chodzi o oszczędności pieniężne, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że będąc czyimś gościem, jest taki fajny status, że z jednej strony no po prostu dbamy o siebie. Nie mogę powiedzieć, płacę, żądam, płacę i wymagam. Tylko muszę dać też coś z siebie. No nie chodzi też, nie chodzi o rzeczy materialne. Chodzi o takie sprawy jak rozmowa, towarzystwo. Co z drugiej strony nie jest też żadnym poświęceniem, bo naprawdę człowiek, który nas gości, jest bardzo miły. No właśnie. No i po prostu chciałem wam wszystkim polecić, jeśli mielibyście okazję skorzystać z takiego wolnego tygodnia, może weekendu chociaż. Właśnie bez komputera. No ja nie wytrzymałem cały tydzień bez komputera, chociaż zasięg internetu tutaj nie jest rewelacyjny, więc jak to pięknie. Więc zanim nie wyczerpałem limitu, to też nie było najlepiej. Nie miałem najlepszej prędkości, tylko w jakimś jednym kącie pokoju, więc żaden komfort, niewiele korzystałem, ale mówię, skorzystajcie, spróbujcie, może gdzieś wyjechać, może znaleźć taki kontakt. Nie na balangę, nie na alkoholową imprezę, tylko właśnie do normalności, do takiej zwyczajności. Nie do przeżyć transcendentalnych na jakiś obóz, nie wiem, hinduskich doznań. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi. Są teraz takie jakieś, wiecie, trenerzy od życia, z którymi można pojechać na obóz i tam na tym obozie wyszedłem na taką polanę, z której mam widok na dolinę, a nawet w dalszej części na Tatry. Pięknie. Cisza, spokój. Normalność, zwyczajność, taka przeciętność. Taka piękna przeciętność. O, polecam. I to tyle. Wracam z psami do rodziny. Do usłyszenia. Spróbuję dołączyć chociaż ze 2-3 zdjęcia z tego. Znaczy spróbuję. Jak będę chciał, to dołączę po prostu. Żadne. Nic tutaj nie może być żadnego usprawiedliwienia. Dołączę. Do usłyszenia. Cześć.